Minęła 16, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, to jest czwartek, 1 marca. Audycja popołudniowa, zaczynamy od serwisu Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Izraelczycy chcą szerszego dialogu z Polską. Warszawa mówi o obronie prawdy. W Jerozolimie zaczęły się rozmowy na temat ustawy o IPN-ie. Akcja ratunkowa w centrum Krakowa pod mężczyzną, który wszedł na zamarzniętą Wisłę, załamał się lód. Szukają go płetwonurkowie. No, Wielka Brytania chce przyjmować migrantów na starych zasadach jeszcze przez 3 lata. W Jerozolimie, w siedzibie tamtejszego MSZ-u, trwa pierwsze posiedzenie rządowych zespołów do spraw relacji polsko-izraelskich. Ich szefowie jeszcze przed rozmowami zadeklarowali chęć porozumienia i wyjaśnienia wątpliwości związanych ze znowelizowaną ustawą IPN-ie, a ta właśnie dzisiaj weszła w życie. A polskiej delegacji przewodniczy wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Na czele izraelskiego zespołu stanął dyrektor generalny tamtejszego MSZ-u Yuval Rotem. W Jerozolimie jest Dawid Grygorcewicz. Wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki powiedział, że obie strony kierują się pragnieniem obrony i rozpowszechniania prawdy. Chcemy wspólnie ze stroną izraelską podjąć starania na rzecz walki z wszelkimi przejawami antysemityzmu, antypolonizmu czy propagowania narodowych stereotypów. Szef delegacji Izraela, Yuval Rotem, powiedział, że Polskę i Izrael łączą wspólne wartości. Przedmiotem troski Izraela i społeczności żydowskiej na świecie jest upewnienie się, że prawda historyczna pozostanie wolna od restrykcji, podobnie jak badania naukowe i dyskusja. Polska delegacja pozostanie w Izraelu do jutra. Z Jerozolimy Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą IPN-ie, każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub polskiemu państwu odpowiedzialność albo współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione między innymi przez III Rzeszę, będzie mógł zostać ukarany grzywną albo trafić do więzienia na maksymalnie 3 lata. Przepisy nie dotyczą badań naukowych ani działalności artystycznej. 6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, a następnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizację skrytykowały między innymi władze Izraela i ukraińskie. Zaniepokojenie wyraził amerykański Departament Stanu. W serwisie Trójki kolejne tematy. Na Wiśle w Krakowie, w okolicach Wawelu, trwa akcja ratunkowa pod mężczyzną, który wszedł na zamarzniętą rzekę, załamał się lód. Na miejscu są specjalistyczne jednostki straży pożarnej, między innymi nurkowie, informuje Bartłomiej Rosiek, rzecznik krakowskich strażaków. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, jak się okazało, już tego mężczyzny poszkodowanego nie było na powierzchni lodu. Z relacji świadków wynika, że ten lód pod nim się załamał i wpadł pod lód. Na tą chwilę płetwonurkowie w specjalnym sprzęcie do nurkowania w niskich temperaturach poszukują tego mężczyzny, który prawdopodobnie jest pod lodem. Akcja jest trudna z powodu niskiej temperatury i silnego nurtu rzeki. Przy okazji strażacy powtarzają prośbę o niewchodzenie na zamarznięte stawy, jeziora i rzeki. Apelujemy o to, aby zachować rozsądek, aby nie wchodzić na te zamarznięte akweny. Czasami wydaje się, że ten lód jest mocny, twardy, natomiast później okazuje się, że ktoś wpada pod ten lód i dochodzi do nieszczęść. Strażacy zwracają również uwagę właścicielom psów, żeby nie pozwalali czworonogom wchodzić na lód. Poprzedniej zimy w Tyńcu na Wiśle mężczyzna ratował tonącego psa, sam nie przeżył. Brali łapówki, nie dawali mandatów, a jeśli już, to kary były tylko symboliczne. Wydział Wewnętrzny Komendy Głównej zatrzymał 7 policjantów z łódzkiej drogówki. Wszyscy usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych podczas kontrolowania samochodów i kierowców jednej z firm transportowych. Dwaj mundurowie odpowiedzą również za branie łapówek. A wcześniej do aresztu trafił też właściciel firmy transportowej. Relacjonuje Krzysztof Kopania z prokuratury w Łodzi. Właściciel wręczał korzyści majątkowe, aby zyskać przychylność policjantów i by ci odstępowali od ukarania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, bądź też stosowali kary za wykroczenia łagodniejsze niż faktycznie stwierdzone. Przede wszystkim chodziło o to, aby uniknąć kar za przekroczenie nośności wykorzystywanych samochodów. Większy załadunek gwarantował bowiem większe zyski. Jeden z mundurowych mówił też pracownikom firmy transportowej, gdzie będą prowadzone kontrole drogowe. Imigranci będą mogli osiedlać się na wyspach w okresie przejściowym już po formalnej dacie Brexitu. Wynika z dokumentu opublikowanego właśnie przez brytyjski MSW. To jest zarys pobrexitowej polityki. Deklaracja oznacza, że bramy dla imigrantów pozostaną otwarte przez 2 lata po opuszczeniu wspólnoty przez Wielką Brytanię. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Jeszcze niedawno Theresa May sugerowała, że przybywający na wyspy po marcu 2019 roku nie będą mieli tych samych praw, co imigranci, którzy osiedlili się tu wcześniej. Niedawno Times pisał, że premier zrobi wobec Unii ustępstwo. Teraz opublikowany przez MSW dokument to potwierdza. Brytyjski rząd chce traktować obie grupy imigrantów tak samo, co oznacza, że bramy Brytanii pozostaną otwarte dla przybyszów mniej więcej do marca 2021 roku. Są jednak zastrzeżenia. Po pierwsze, nowi przybysze będą musieli się zarejestrować. Uzyskają dzięki temu prawo pobytu na 5 lat, a po 5 latach będą mogli ubiegać się o tak zwany status osoby osiedlonej. Z dokumentu wynika, że będzie to formalność. Przyznawany on będzie automatycznie, jeżeli imigrant będzie niezależny finansowo. Po drugie, nowym imigrantom trudniej będzie sprowadzać na wyspy członków rodziny żyjących dotąd za granicą. Obowiązywać ma na przykład kryterium dochodowe. Wreszcie na straży ich praw nie będzie już stał unijny trybunał, a brytyjskie sądy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko teraz, 16.30, wiadomości w skrócie. Hu-hu-ha, to nadal najczęściej śpiewana piosenka z dzieciństwa, no, na dworze, tak można powiedzieć. No ale cóż, trzeba się do tego przyzwyczaić, choć w zasadzie coś się niedługo zmieni. Na razie mroźno, ale dość pogodnie, tylko na Mazurach, Podlasiu, Suwalszczyźnie pruszy dziś śnieg. Tam też najchłodniej, minus 13, minus 11 stopni, ale są zwiastuny ocieplenia. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Zachodniopomorskiem 4-5 stopni poniżej zera i wiatr już tak bardzo nie dokuczał i można znaleźć jakieś plusy w tych minusach. W nocy sypnie śniegiem na północy, ale więcej o tym za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali Philips Smart, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na razie jeszcze piękne słońce za oknami przy Myśliwieckiej i też się jakoś tak człowiekowi ciepło na duszy robi. I bardzo dobrze. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W stolicy Unii Europejskiej kilkakrotnie dziś padało słowo Polska, odmieniane na wszelkie sposoby. Dwukrotnie w sprawach naszych głosowano. Audycję zaczniemy więc od połączenia z naszą brukselską korespondentką. Nowy wiceprzewodniczący Europarlamentu Zdzisław Krasnodębski będzie gościem Pulsu Trójki. Zapytamy m.in. także o relacje polsko-izraelskie oraz o rezolucję w sprawie praworządności w Polsce. W Polsce, gdzie od wczoraj huczy na temat zarobków urzędników. Za 17 tysięcy złotych miesięcznie można jednak przeżyć. Tylko czy stawki pracowników wysokiej administracji państwowej w zestawieniu z zarobkami kadry menedżerskiej firm prywatnych powinny wywoływać ironiczny śmiech? Dam jeszcze taki przykład, moim zdaniem interesujący, MSZ-u, gdzie grupą, która przyzwoicie w MSZ-cie zawsze zarabiała, są ambasadorzy. Te zarobki zawsze tam wynoszą parę tysięcy euro. Doszło do takiego absurdu, że wiceministrowie marzą o tym, żeby zostać ambasadorami. A jeśli o pieniądzach mowa, jest szansa na odzyskanie pieniędzy pokrzywdzonych, którzy dali się nabrać na certyfikaty dzieł sztuki. Kupowali je, by w przyszłości zamienić na obrazy czy rzeźby i na tym zarobić. Rzecz okazała się jednak czymś na kształt finansowej piramidy. Mam wrażenie, że ta presja medialna, bardzo silny nacisk wreszcie podziałała. Te 115 milionów to jest tylko pewna część. 1 marca to od kilku lat w Polsce Dzień Żołnierzy Wyklętych. Przypomnijmy dziś historię ludzi, którzy do końca wierni byli niepodległej Polsce. Był torturowany w ogóle, ale się nie przyznawał do niczego, to znaczy w ogóle nic nie mówił, starał się nie mówić. Do momentu, dokąd nie pokazali ojcu, jak mamę biją. Ta historia przez lata przemilczana dziś trafia do młodych ludzi nie tylko z kart podręczników czy internetu. Przyszedł taki młody chłopiec, miał chyba, nie wiem, z 10-11 lat, tak na oko. I zobaczył właśnie koszulkę naszą z Inką, Slamę i z Nilem. Nie miał pojęcia, kim były te postacie, ale właśnie dzięki temu, że zobaczył tą koszulkę, on zaczął się interesować tą postacią, zaczął o niej doczytywać. No i w ten sposób mam nadzieję, że taką małą cegiełkę dokładam do tego, żeby właśnie uświadamiać tych ludzi, kim były te osoby, czym są te symbole, kogo są te symbole, które mam na tych koszulkach. Reportaż przed 19, a po 17 opowiemy o biegu tropem wilczym, który jest częścią obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych. Turystyczne loty w kosmos to być może już lada chwila, ale po wylądowaniu na miejscu mogą nas czekać niespodzianki. Na przykład wydaje nam się, że lądujemy na Księżycu, a tu wielki śmietnik, a ile ciekawych rupieci. Rowery księżycowe, którymi astronauci misji Apollo jeździli po powierzchni Księżyca, zostawiali jakiś kawałek siebie, na przykład zdjęcie właśnie rodziny na powierzchni Księżyca. Zejdziemy też na dno, a nowoczesny basen, jaki powstał w Chorzowie, nam w tym pomoże. Głębokość basenu można regulować tak, by niewysocy kąpiący się nie odczuwali trwogi.

słyszę. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd i bez. Po co? Zapiję, żyję. Serce mnie bije, dusza zapije, żyję. Serce mnie bije, dusza zapije, żyję. Serce mnie bije, dusza zapije, żyję. Laocze, nie raj. Wiedza o społeczeństwie to jest ta płyta czerwono-niebieska okładka przyciągająca uwagę. Ale my teraz, bo już 16,5 minuty po 16 przenosimy się do Brukseli. Zapraszamy do Trójki. Tam dziś wątek Polski przewijał się niejednokrotnie, a to za sprawą wyboru nowego wiceprzewodniczącego Europarlamentu, który miał zastąpić odwołanego z funkcji Ryszarda Czarneckiego. Mowa była też o przestrzeganiu praworządności w Polsce. Europosłowie przyjęli rezolucję w tej sprawie. A wszystko śledziła nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. No, kandydatura Zdzisława Krasnodębskiego wzbudzała emocje w kontekście naszej wewnętrznej polityki. Tak, wzbudzała duże emocje. Podzielili się europosłowie PiS-u i Platformy Obywatelskiej nie pierwszy raz, ale rzeczywiście tutaj te różnice były widoczne. Natomiast wynik jest taki, że stanowisko jednak wróciło do konserwatystów i do Polski. I właściwie można by powiedzieć, że wszystkie standardy zostały zachowane, bo kiedy odwoływany był Ryszard Czarnecki, szefowie czterech największych frakcji, chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych, mówili, że to nie jest działanie przeciwko Polsce i na dowód tego, czy konserwatystom, na dowód tego mówili i podkreślali, że każdy kandydat wskazany przez konserwatystów zostanie zaakceptowany. No i zgodnie z parytetem narodowym, liczebnościowym, rzeczywiście to stanowisko należało się konserwatystom i je utrzymali. Ale najwyraźniej europosłowie zasiadający w różnych frakcjach nie posłuchali sugestii swoich szefów i nie dotrzymali słowa, bowiem 276 europosłów głosowało za poparciem Zdzisława Krasnodębskiego, na niego głosowało. To nie jest poparcie czterech grup. Wiemy, że częściowo wyłamali się europosłowie Platformy Obywatelskiej. Wiemy, że częściowo, ponieważ tak, głosowanie było tajne, ale zarząd partii powiedział, że europosłowie mają nie popierać Zdzisława Krasnodębskiego. Dokładnie jak, co zrobili, nie wiemy, ale znamy argumentację, którą za chwilę państwo usłyszą. Natomiast Zdzisław Krasnodębski po wyborze tak je komentował. Gdyby nie próby oczerniania mnie za plecami i szukania świadectw, jakoby byłbym faszystą, to oczywiście ten wynik byłby trochę inny. Natomiast jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że wbrew rozpaczliwym wysiłkom totalnej opozycji jesteśmy w stanie w Unii Europejskiej wygrywać. Zdzisław Krasnodębski mówił o oczernianiu, o faszyzmie i rzeczywiście usłyszałam o takiej sytuacji na posiedzeniu grupy socjalistów, że któryś z zagranicznych europosłów przyniósł wpis z jednego z portali społecznościowych, z którego miało wynikać, że Zdzisław Krasnodębski ma faszystowskie poglądy. Wtedy w jego obronie stanął Bogusław Liberacki i powiedział, że ten wpis jest źle przetłumaczony i Zdzisław Krasnodębski faszystą nie jest. Później po głosowaniu europosłowie Platformy Obywatelskiej mówili, że nie mogli poprzeć przynajmniej części Zdzisława Krasnodębskiego, ponieważ pamiętają jego wypowiedzi dotyczące referendum w sprawie wyjścia z Unii. A na pytanie, dlaczego nie stosują europosłowie Platformy zasady, że jednak Polacy powinni popierać polskich kandydatów na stanowiska w Unii, Adam Szejnfeld odpowiedział, że najwyraźniej ta zasada wcześniej nie obowiązywała Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy była kwestia decyzji o przewodnictwie Donalda Tuska, reguła jest taka, że popiera się człowieka, który jest godny pełnienia danej funkcji. A europosłowie Platformy uważają, że Zdzisław Krasnodębski tej funkcji nie powinien pełnić. Natomiast jeśli chodzi o poparcie dla Donalda Tuska, to europosłowie PiSu i też przedstawiciele polskiego rządu odpowiadali w przeszłości, że kiedy zapadała decyzja o przedłużeniu kadencji Donalda Tuska na marcowym szczycie, to wtedy nie był on kandydatem Polski, bo rząd zaproponowałby to Jacek Saryusz-Wolski, był szefem Rady Europejskiej. No, przywódcy unijnych krajów zdecydowali inaczej. Wiceprzewodniczący, nowo wybrany, będzie dziś gościem Pulsu Trójki. Będzie okazja, żeby zapytać go rezolucję w sprawie przestrzegania praworządności w Polsce, bo tak dziś za przyjęciem tej rezolucji zagłosował Europarlament. Jakie ma znaczenie ta rezolucja, Beato? Ta rezolucja jest tylko pokazem rzeczywiście trochę siły Parlamentu Europejskiego, to znaczy Parlament Europejski mówi, że popiera działania Komisji Europejskiej i wspiera ją. I to jest dodatkowe wsparcie dla Komisji, ponieważ kilka dni temu na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich wiceszef Komisji Frans Timmermans też uzyskał poparcie większości krajów. Ta rezolucja teraz jest dodatkowym wsparciem Parlamentu Europejskiego. Tu chodzi o poparcie dla rozpoczęcia pierwszego etapu procedury o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu i dzisiaj w tej rezolucji europosłowie napisali, że z zadowoleniem przyjęli tę decyzję, wezwali do szybkich prac i napisali też, że chcą być informowani o prowadzonych działaniach. W głosowaniu nad tą rezolucją nie wzięli udziału eurodeputowani Platformy Obywatelskiej. Później po głosowaniu tłumaczyli, że wprawdzie krytyka Polski jest uzasadniona, że w Polsce zagrożona jest demokracja, ale jednak dodawali, że to jest fakt, że to jest na razie pierwszy etap tej procedury artykułu 7. Natomiast ostatnim etapem są jednak sankcje, które nie uderzą w rządzących, a w społeczeństwo. Dlatego większość eurodeputowanych nie wzięła udziału w głosowaniu. Tak mówił Janusz Lewandowski. Polska PiSu nie jest państwem prawa. Dławi wolności obywatelskie i niezawisłość sądownictwa. Natomiast wiemy, czym jest artykuł 7, że nie kończy się na stwierdzeniu tych oczywistych faktów, tylko rodzi konsekwencje, które spadają na podatników, na uprawnienia państwa, na programy europejskie, które są istotne dla ludzi. I później mówiono w kuluarach, że być może to są takie nowe standardy, że kiedy jest rezolucja, która gdzieś na końcu przewiduje rzeczywiście sankcje przeciwko Polsce, oczywiście my pamiętamy, że te sankcje nie jest tak prosto nałożyć, bo tu trzeba jednomyślności, a i Węgry, też kilka krajów już zapowiedziało, że nie poparłoby ewentualnych sankcji. Niemniej komentowano to tak, że być może to są nowe standardy opozycji. No i na pytanie o nowe standardy europoseł Ryszard Legutko tak odpowiada. Standard i Platforma się wykluczają, chyba że mówimy, że brak standardów, to tak. No. To jest partia, która w ogóle zdegradowała życie publiczne w Polsce, zdewastowała język, zdewastowała obyczaje polityczne, więc jak oni mówią coś o standardach, to mnie ogarnia śmiech pusty. Powiedzmy tylko, że te rezolucje poparło ponad 400 europosłów, a przyjęcie rezolucji poprzedziła wczoraj debata, gdzie również przedstawiciele większości frakcji wypowiadali się krytycznie o sytuacji w Polsce. Bardzo dziękuję za tę relację z Brukseli. To Beata Płomecka. Przypomnę zd3@polskieradio.pl albo 71335, tak można pisać, można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Nie będzie nas! Będzie mieć 8 osób na medur, byle kraj będzie miał po 2 bomby na łeb. Kiedy głód nie tak cud, wszystkim na płaski wrzut. Ty jak sen w jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Kiedy już cały świat będzie pić jakąś twarz i tak, tak będą kraj, że ty bałcie będziesz spać. Będzie płód zwalić stół, jednostek chińskich sztuk. Kiedy mózg zmieści już tylko na bój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką ochotę nie oglądać już telewizji, do lasu pójść na stracę. Tak kłopot, gdy już robi się tłok, gdy ze zestępstwo nie lęk, czy muzyka ma sens. Kiedy gdzieś nie chce list, wygramy się i pis. Zanim ty pojmiesz sam, po co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas! wygląda taki współczesny punk rock, jak rozumiem. Wśród spraw wielkich w skali makro są też sprawy ważne w skali mikro. Pan Jakub prosi, żeby przekazać żonie, bo czeka w domu na żonę, która ma przyjechać z obiadem i już z głodu kabanosy z lodówki wyjadam, pisze słuchacz. Uczciwie, bardzo dobrze. Uczciwość w cenie. Pan na antenie szepnie żonie słówko, żeby szybciej. To ja właśnie szepczę żonie, że kabanosy są w zagrożeniu. Autopromocja. Winien i ma. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%. To najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu. A to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna. Tak się mamy pośmiać od czasu do czasu. A pan mówił, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To ja od razu dodam, że w ekonomicznej części dzisiejszej audycji popołudniowej zadamy pytanie, czy grozi nam zalew samochodów diesla z zachodniej Europy i myślę, że to rzecz ciekawa nie tylko dla kierowców. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. A my teraz zrywamy kartkę z kalendarza, ważną. Pozbawieni możliwości obrony, oskarżeni o zdradę, byli skazywani na śmierć lub długoletnie więzienie. 1 marca, na dokładnie 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie zostało rozstrzelanych 7 żołnierzy wyklętych, członków niepodległościowego 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wcześniej odbył się proces pokazowy z udziałem oskarżonych, mediów i specjalnie dobranych sędziów. Wynik tego procesu był z góry przesądzony. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczęła się dziś rozprawa przeciwko członkom 4 z kolei Komendy Głównej WiNu. Oskarżeni, szpiedzy na żołdzie amerykańskim, już w czasie okupacji hitlerowskiej zajmowali zdradziecką wobec. Na karę śmierci z przyczyn politycznych skazano około 4000 ludzi, z czego większość przez wojskowymi sądami rejonowymi. Byli żołnierzami, byli poddawani rozkazom. Jako ci, którzy nie pogodzili się z takim kształtem Polski, jaki zastali po 1944-1945 roku, zdecydowali się nadal walczyć o ten wymarzony kształt ojczyzny. Jednym z zamordowanych w styczniu 1951 roku był porucznik Jan Przybyłowski, pseudonim Onufry, którego wspomina córka, Bożena Przybyłowska-Sacharczuk. Był torturowany w ogóle, ale się nie przyznawał do niczego, to znaczy w ogóle nic nie mówił, starał się nie mówić. Do momentu, dokąd nie pokazali ojcu, jak mamę biją. Ojciec wrócił do celi i bardzo załamany i w ogóle w takim bardzo złym stanie i powiedział, że się przyznał. Proszę pana komendanta o decyzję w tej sprawie. Podpisany pług. Pług to kto? To jestem ja. To oskarżony Ciepliński. Może w takim razie oskarżony opowie sądowi. Jak wyglądali jego... Taki proces był nagłaśniany, to znaczy na salę rozpraw sprowadzano odpowiednią publiczność, sprowadzano mikrofony właśnie radia, czasem kamery, kroniki filmowe. No i ten proces pokazywano. Oczywiście tutaj chodziło też o to, żeby ci potencjalni oskarżeni byli już odpowiednio spreparowani, czyli najczęściej torturami zmuszeni do recytowania przyznań się do winy. To był proces pokazowy. No i oni mieli rozpisane role normalnie. W imieniu wszystkich uczciwych Polaków broniących pokoju żądam na szpiegów i agentów amerykańskiego imperializmu kary śmierci. 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie o godzinie 20 rozpoczęła się egzekucja. Skazani byli kolejno podprowadzani na miejsce kaźni, a kat strzelał im w tył głowy. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym miejscu. Zbigniew Lazarowicz, syn Adama Lazarowicza, tak opisuje swoje ostatnie spotkanie z ojcem. Było ich tam kilku, tych dygnitarzy ubowskich. Oni stali, mnie wprowadzili i ojciec tam już też był. Spodnie trzyma w rękach, bez paska, bez sznurowadeł u butów. Zarośnięty, nieogolony, tak mi się świeczki w oczach zaświeciły, bo myślę, że to już jest koniec. Padliśmy sobie w objęcia, ojciec mnie tak wtedy przekazywał, co mam mamie powiedzieć, że mam się opiekować rodziną i tym rodzeństwem młodszym w zastępstwie jego. No i że mam być zawsze tym porządnym Polakiem. Ja ojcu dziękowałem za wychowanie, za całe życie. Ojciec miał łzy w oczach, mnie ciekły łzy takie tego i tak do tych ubeków jeszcze tak z takim płaczem mówię, że tak wspaniałego ojca jak ja mam, to mówię, rzadko się zdarza. Dla mnie to taki wstrząs był duży, że to pozostał mi tak na całe życie. W audycji wykorzystano nagrania archiwalne Polskiego Radia i Instytutu Pamięci Narodowej. A tę relację, tę opowieść przygotowała Agnieszka Szwajgier. Dodam, że z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu. żołnierzewyklęci.polskieradio.pl 16.30 minęła minutę temu. Czas w Trójce na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Uchylono decyzję szefa służby kontrwywiadu wojskowego o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu. Poinformował o tym rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak zaznaczył minister Mariusz Kamiński, uchylił decyzję działając z upoważnienia premiera. W komunikacie podano, że potwierdzono zdolność generała Kraszewskiego do zachowania tajemnicy. Generał Jarosław Kraszewski to główny doradca prezydenta do spraw armii. Żołnierze Wyklęci są naszymi największymi bohaterami, mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w otwarciu wystawy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Premier mówił, że żołnierze wyklęci wytaczali Polsce drogę do wolności. Podkreślał, że nie zapomniano o ich zasługach. Lotnisko w Dublinie wstrzymało wszystkie przyloty i odloty. Powód to śnieżyca. Port lotniczy będzie zamknięty przynajmniej do soboty. W Wielkiej Brytanii w niektórych miejscach spadło blisko 90 cm śniegu. Ponad 10-stopniowy mróz ogarnął Szkocję. Irlandia zanotowała największe opady śniegu od 36 lat. Taka pogoda ma się utrzymać na wyspach jeszcze przez kilka dni. To był skrót informacji, a serwis Trójki już o 17. A echa tej śnieżycy nadciągną już w nocy dziś nad północną Polskę. Miejscami może spaść nawet 12 cm świeżego śniegu. Północ, centrum to zachmurzenie umiarkowane duże, miejscami tylko rozpogodzenia. Jeśli chodzi o temperaturę, to od minus 18 do minus 13 stopni. Na północnym wschodzie i w Dolinach Sudeckich miejscami minus 20. W Dolinach Karpackich lokalnie spadek temperatury, uwaga, nawet do minus 24 stopni. Nad samym morzem minus 13, minus 8, wiatr słaby północno-wschodni i wschodni. Pan redaktor mówił, że można znaleźć plusy w tych minusach. No absolutnie można znaleźć plusy w tych minusach. Przede wszystkim najważniejszy plus to jest taki, że jest lód na jeziorze, a jeśli jest lód na jeziorze, to można się kąpać w przeręblu, a dużo przyjemniej się kąpie w przeręblu jak bez przerębla. Bo oczywiście zgadzam się, pod warunkiem, że kąpiel jest oczywiście kontrolowana. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze Wyklęci, Polskie Radio PL. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuszony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwo wyrok śmierci. Żołnierze Wyklęci, Polskie Radio PL. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Laptop HP, Intel Core i3, Radeon 2 giga, za który zapłacisz 1709 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Nie zasnę bez ciebie już. Nowy album zespołu Omen. Co mnie tutaj trzyma?

Organek w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ile zarabiają urzędnicy państwowi? Zdaniem niektórych zbyt mało. Na ministerialną pensję niedawno narzekał wicepremier Jarosław Gowin, który wyznał, że kiedy kierował resortem sprawiedliwości, to czasem nie starczało mu do pierwszego. Podobną opinię wyraziła też zasiadająca wówczas w tym samym rządzie Elżbieta Bieńkowska. Obie wypowiedzi oburzyły wyborców i wtedy, i dziś. Choć politolog Marcin Zaborowski przyznaje, że nasi urzędnicy zarabiają dużo mniej niż pracownicy korporacji. Osobiście znam ludzi, którzy nie mogli się zdecydować na to, żeby przyjąć pozycję wiceministra ze względu na zbyt niskie zarobki. Mówię w tej chwili o sytuacji sprzed paru lat, kiedy wiceminister, o ile się nie mylę, zarabiał około 7 tysięcy złotych. No to może się wydawać w porównaniu ze średnią krajową, że to nie jest tak mało, ale weźmy to też pod uwagę, że wiceminister nie ma żadnych innych dodatkowych dochodów, pracuje ponadstandardowo, musi być dobrze ubrany, wypachniony, jeszcze do tego jeszcze się ma rodzinę, żonę, dzieci. To ile zarabiają urzędnicy państwowi? Te zarobki rzeczywiście są niższe niż na rynku. Konrad Akowacz, specjalista do spraw wynagrodzeń w Sedlak i Sedlak. Nie niższe na pewno od średniej krajowej. Tutaj w przypadku ministra mówimy o wynagrodzeniu brutto, tym podstawowym, czyli płacy zasadniczej plus jakimś tam dodatkach w okolicach 14,5 tysiąca złotych. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektora generalnego w przedsiębiorstwie prywatnym, no to jest płaca 34 tysiąca i to są płace brutto. Społeczeństwo dosyć nisko wycenia jakość polityki. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Tym samym uznaje, że ze względu na ten brak jakości, no nie należy się wynagrodzenie. Z wiceministrami jest tak, że oni gdzieś tam w okolicach tych 12,5 tysiąca chyba zarabiają. Jeżeli to przyrównać do dyrektora dużego pionu w przedsiębiorstwie, no to tutaj mogliby liczyć na zarobki w okolicach 27,5 tysiąca złotych brutto w tym wynagrodzeniu podstawowym. Jak się płaci w ministerstwach? Mediana wynagrodzeń podstawowych brutto dla dyrektora departamentu we wszystkich ministerstwach to jest w okolicach 11 tysięcy złotych. W przedsiębiorstwie prywatnym taka osoba mogłaby otrzymać około 18 tysięcy złotych. Niestety jest tak, że obecnie rządzący są atakowani przez opozycję, ale dokładnie to samo robili w momencie, kiedy byli w opozycji. Każdy atak ma swoje reperkusje w tym, że prędzej czy później taki polityk będzie dokładnie w tej samej sytuacji i będzie tymi samymi argumentami, które dzisiaj broni się inny polityk, bronił się w przyszłości, a będzie atakowany tymi samymi słowami, którymi dzisiaj atakuje swego przeciwnika politycznego. A jak to wygląda na tle innych krajów europejskich? W porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi, no to te zarobki są na dużo, dużo niższym poziomie, ale one są też niższe niż na przykład w Czechach, na Węgrzech, czy nawet w krajach bałtyckich. Człowiek nie idzie do rządu po to, żeby się dorobić. Przynajmniej tak nie powinno być i tak nigdzie nie jest na całym świecie. Ale to życie po prostu powinno być zwyczajnie komfortowe i nie powinno być pokus szukania środków gdzieś indziej, czy też no, łatania niedostatków nagrodami. Jeżeli sytuacja na rynku pracy w ostatnich latach wymusza podwyżkę i to radykalną, to jeżeli nie przełożymy tego na zrównanie, czy dokonanie pewnej proporcji tej wartości wynagrodzeń polityków do wartości rynkowej, no to liczmy się z tym, że coraz słabsi jakościowo ludzie będą angażować się w politykę i to, co będzie świadczeniem publicznym, będzie nas coraz bardziej nie zadowalało. Wicepremier Jarosław Gowin przeprosił za swoją wypowiedź, a o to, ile zarabiają państwowi urzędnicy, pytał Mariusz Krzemiński. 227 trójek, tak można do nas zadzwonić albo wysłać mail na adres zd3@polskieradio.pl. Pani Janina pisze, jak się nie podobają płace w urzędach lub na państwowych posadach, to, no i tutaj słuchaczka wysyła do prywatnych firm lub do działalności gospodarczej. W normalnych krajach, pisze, pensje urzędnicze, samorządowe są ograniczone. 71335 to numer SMS. Ktoś napisał dziś w internecie: dziwny to kraj, w którym ministrowi nie wystarcza do pierwszego, a bezdomni rozdają samochody. Bardzo charakterystyczne brzmienie gitar, głos, to oczywiście nowe nagranie zespołu Muse. Kto by przypuszczał, sami Włosi nie przypuszczali, że do wyborów będą szli w takiej aurze topniejącego śniegu. O tym teraz za 12.17. W Neapolu śnieg pada po raz pierwszy od 33 lat. Zamknięto szkoły i lotnisko. W Rzymie i w całym regionie Latium również dziś szkoły są zamknięte. Nadal sparaliżowana jest komunikacja kolejowa. Atmosferyczna anomalia, z jakimi zmagają się Włochy, to jedno, ale mające się odbyć w niedzielę wybory powodują do tego wszystkiego anomalia polityczne. A te mogą przynieść znacznie poważniejsze konsekwencje niż atak zimy. Tu dodam tylko, że walczący o miejsca w parlamencie politycy proponują Włochom ocieplenie stosunków z Rosją, deportację setek tysięcy nielegalnych imigrantów, wprowadzenie dochodu gwarantowanego, wprowadzenie drugiej obok eurowaluty i otwarcie domów publicznych. Czy to może skończyć się dobrze? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Jesteśmy tu z powodu niezwykłego klimatu. No, powód do protestów w przypadku Włochów bardzo poważny, bo taki śnieg i taki mróz to raczej rzecz niespotykana. Nigdy nie widziałem w Rzymie czegoś takiego. To piękne i zadziwiające. Mówią Rzymianie, podziwiając sople, które oblepiły fontannę na Placu Republiki. ale dokładniej posłuchajmy teraz niezachwyconych, a protestujących. Jesteśmy tu z powodu niezwykłego klimatu, jaki jest w naszym kraju, to znaczy agresji, przemocy, do jakiej dochodzi każdego dnia. Bo jemu o klimat polityczny chodzi. Walka przed wyborami jest ostra, a ich hasła bywają radykalne. Dziś jesteśmy największą siłą polityczną. Po 4 marca będziemy rządzić tym krajem. Z dumą mówi Luigi Di Maio, kandydat na premiera z Ruchu Pięciu Gwiazd. To pierwsza twarz tych wyborów, a drugą jest Silvio Berlusconi. Wczoraj przeczytałem jedno zdanie, które kiedyś powiedział Reagan. Polityka jest drugą najważniejszą rzeczą dla mężczyzny, a ja myślę, że to jest bardzo blisko pierwszej. Zatem szanujmy politykę. Berlusconi skazany za oszustwa polityczne żadnej funkcji państwowej objąć nie może, ale jest twarzą bloku, w skład którego oprócz Forza Italia, jego macierzystej partii, wchodzą skrajnie prawicowe Liga Północna i Bracia Włoch, ugrupowanie o neofaszystowskich korzeniach. Do wyborczej walki staje też centrolewicowy blok, którego twarzą jest Matteo Renzi, były premier, i bardzo lewicowi Wolni i Równi. O i taki mamy właśnie we Włoszech klimat polityczny. Aleksandra Leoncewicz, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. A może ten klimat polityczny to wcale nie jest taki niezwykły we Włoszech? Wydaje mi się, że jednak mają w tradycji trudność z utworzeniem koalicji od lat, od początku właściwie istnienia Republiki, ucząc się nawet historii politycznej. Studenci muszą się uczyć co 2 lata nowej koalicji, nowego układu politycznego. Także jest to chyba trochę wpisane w klimat polityczny tego kraju. No dobrze, ale w tej chwili niezwykłością jest chyba to, że blisko 35% Włochów nie wie, na kogo będzie głosowało w tych wyborach. To jest dość ciekawa rzecz. Rzeczywiście, nawet rozmawiając z nimi, widać, że nie do końca są zdecydowani, czyli nie ma takich, są jacyś na pewno stali również wyborcy, ale bardzo duża grupa nie wie, czyli zdecydują już przed samą urną, i też duża grupa mówi o tym, że podzielą swoje głosy, czyli będą głosować na inną partię do Sejmu i na inną do Senatu, bo do końca nie są właściwie przekonani, na kogo głosować, więc tak, żeby każdemu było dobrze. To zamieszanie polityczne to wynik tego, że Włochy nie wyszły jeszcze z kryzysu? Po części dlatego, że nie wyszły z kryzysu, ale myślę, że duże bardzo tu znaczenie również związane z kryzysem ma sytuacja młodych ludzi we Włoszech. W tej chwili jest to kraj jeden w czołówce problemu bezrobocia osób młodych. To jest bardzo duży wpływ ma na to, co się dzieje we Włoszech i na politykę. Drugi element to są imigranci i to, jak ogromny problem to stanowi we Włoszech i no niestety, czy nam się to podoba, czy nie, budzi dosyć nawet nacjonalistyczne emocje. No właśnie, dużo jest takich ruchów, po pierwsze nacjonalistycznych, po drugie antynacjonalistycznych. Ostatnio zamieszki we Włoszech są dosyć częste. Tak, no tutaj też jest jak zawsze ten podział północ-południe i znowu tak się dzieje, że bardziej południe odczuwa to ten problem imigrantów z przyczyn czysto geograficznych chociażby, więc jest duża różnica również tutaj. Zresztą na południu ma się oprzeć tak ostatecznie wygrana i tak naprawdę pewnie południe zdecyduje o tym, kto wygra. I jest ten ruch też eurosceptyczny w związku z tym związany. Ta Unia się trochę tutaj nie umiała wykazać i tak naprawdę Włochy zostały trochę same z tym problemem i oni tak to odbierają, że oni są sami i wszystko jest na ich barkach i oni tego nie chcą. W związku z tym te ruchy się bardzo mocno ścierają. Czy to znaczy, że Włosi stali się eurosceptyczni w ostatnim czasie? Myślę, że niestety tak. Nawet jest tutaj pomysł taki, żeby zrobić referendum co do uczestnictwa, do dalszego uczestnictwa w Unii, jak i pomysł, od którego co prawda ostatnio Di Maio, lider z Ruchu Pięciu Gwiazd, troszeczkę się z tego wycofywał, ale również padały pomysły, żeby zrezygnować z wspólnej waluty euro. No to wróćmy do polityków. Czym ujmują w tych wyborach politycy? Czym ujmuje Ruch Pięciu Gwiazd Włochów, że zdobywa, no, w sondażach ma nawet 27-30%? Czy myślę tutaj, że w dużym stopniu ma znaczenie, no, po pierwsze na pewno hasła. Te hasła są populistyczne. No musimy tak to nazwać i to się zawsze podoba. Szczególnie ludziom, którzy tak do końca się polityką nie zajmowali do tej pory, ale w pewnym momencie uznali, że jest im gorzej. No to jak słyszą tego typu hasła, na pewno są znacznie bardziej skłonni, żeby głosować. To jest na pewno jedna rzecz. Też ten ruch mówi o, nazwijmy, demokracji bezpośredniej. Nie do końca to tak rzeczywiście, jakby się przyjrzeć, rzeczywiście to byłaby demokracja bezpośrednia, ale to są bardzo chwytliwe hasła.